Dacă îmi veți cere să vă spun de unde vin aceste întâmplări, de unde izvorăsc aceste legende și aceste obiceiuri îmbălsămate de răcoarea pădurii, pătrunse de aburii prăieriilor, încărcate de fumurile unduite ale vigvamurilor, semănând în culegerile lor nesfârșite marilor fluvii, v-aș spune, v-aș răspunde, din păduri și din prăierii, din marile lacuri de la miază noapte, din pământul ojibveilor, din pământul dacoților, așa cum le-a cântat Navadaha cântărețul. Neîntrecutul cântăreț, așa cum și lui, i le-au cântat Citoveicul cel ploios, Mang scufundarul, Viva gâsca sălbatică, Șușuga bătlanul albastru și Mușcodaza cocoșul sălbatic. Aproape, aproape sălășluia Navadaha cântărețul în valea Tavasenta, în valea verde și liniștită. Acolo el cânta despre Hayavata, cânta legendele lui Hayavata, istorisea minunata lui viață, chipul în care a trăit, a luptat și a suferit pentru binele poporului său. Voi care iubiți umbra pădurilor, vântul șuierând printre crengi, voi care iubiți legănarea și nebunia zăpezilor și unduirea grăbită a marilor fluvii între malurile mărginite de pin și de tunetele cascadelor din munți ca fâlfâitul de aripi al marilor vulturi, ascultați aceste străvechi obiceiuri, această cântare a lui Hayavata. Voi care iubiți legendele, voi cu inimile proaspete și simple, ascultați această limpede legendă, această cântare a lui Hayavata. Se zice că de mult, de mult, într-o colibă așezată tocmai pe malurile strălucitoarei mări Ghiția Gyumi, creștea un copil cu ochi luminoși pe nume Hayavata. Maică-sa, frumoasa Venonah, murise aducându-l pe lume, astfel încât bunică-sa, Nokomis, îi purta de grijă cu o dragoste îndurerată. Cine-mi luminează casa cu ochii lui mari și blânzi? Nani, Nani, pui de buhă, cine-mi luminează casa? Nani, Nani. Și Hayavata creștea văzând cu ochii, în ser de vară ședea-n prag ascultând vuietul pinilor și foșnetul apelor. Adesi, migli curici, câză de foc alergând prin pădure, luminează-mă curața ta, înainte de a-mi întinde în pat, înainte de a-mi închide ploapele. Văzând el luna de pe cer, o întrebă pe bunică. Ce este aceea de sus, bunică Nokomis? Se zice că odată, de mult, un războinic s-a mâniat pe bunică sa. A înhățat-o zdravân și la miezul nopții a aruncat-o tocmai în cer. Ceea ce vezi e bunica lui. Altădată, văzând el curcubeul, murmură către bunică. Ce este acolo, Nokomis? Acolo sus e împărăția florilor. toate florile din lume se duc să înflorească iar sus în cer, când pe pământ se vestejesc și pierd. Și Hayavata a învățat limba păsărilor și limba animalelor. A aflat cum castorii își încropesc căsuici și cum ascunde veverița jirul și de ce iepurile atât de fricos și câte și mai câte lucruri. Iar odată cu trecerea anilor, se făcuse un flăcău voinic și ager. Bate cineva în ușe, bunică n-o comis? Descuie și poftește-l să intre. Oho, bine ai venit, Iapu, bătrâne povestitor. Bine v-am găsit. Dar ce mare e crescut viteazul meu, Hayavata. Parcă ce treabă are decât să crească. Păi, știam eu că va crește repede, repede. Ochii mei se bucură văzându-te atât de mândru, Hayavata. Și uite la ce m-am gândit. Dar ce e asta? Un arc? Un arc din lemn de frasin. Coarda e din piele de cerb. Săgețile din lemn de stejară, încrustate cu silex și împodobite cu pene. Toate le-am făurit anume pentru tine. Mulțumesc, mulțumesc, iscusitule povestitor Iago. Minunat dar mi-ai adus. După cum se vede, bătrânul este bun și de altele. Nu numai de povesti tot felul de fleacă. Firește buna mea, nu comis. Și acum, fiule, du-te în păduri unde aleargă în turme căprioarele și prinde una dintre ele și s-o aduci aici pentru noi cei doi bătrâni. Ce multe și ce frumoase păsărele. Iată pe o peci gâtroșul. Uite și pe o veisa păsărea albastră. Iată, iată și pe ajii dome veverița. Nu mă vâna, Hayavata. Uite și iepurile țopăind. Nu mă vâna, Hayavata, nu mă vâna. Unde să fie căprioara? Iată. Iată acolo unde siși. Să întind arcul. Iar la sosirea acasă, Hayavata a fost întâmpinat cu mare bucurie de către toți vecinii. Fie-ți viața plină de izbânzi, Hayavata. Îți voi face un veșmânt minunat din piele de căprioară. Da, da, și din carnea ei vom încinge un ospăț de pomină, da. În cinstea iscusitului vânător. Să ne trăiască, Hayavata! Să ne trăiască! Să-i zicem de acum înainte lungite, he, inimă tare! Și să-i mai zicem mango de isi, inimă vida! Hayavata nu mai era copil, ci un bărbat în toată firea. Deprins cu vânătoarea, știa o mulțime de legende și glume, muncea și se bucura la oaltă cu oamenii tribului, dovedindu-și adesea marea iscusință și putere. Eh, ce-ar fi să ne întrecem la fugă cu săgețile, Hayavata? Te încumezi la asta, bătrâne Iagu? Nu. Eu voi sta și voi privi. Să văd cine zboară mai repede, săgeata sau Hayavata. Bătrâne, tot de glume te ții. Care ți este neîncredere? Păi, vorbește lumea că alergi mai repede decât săgeata. Adevărat să fie. Dornici ar fi ochii mei să vadă minunea. Dacă nu crezi, privește. Unu, doi, trei! Adevărat este! Fugi mai repede ca o săgeată. Nu degeaba ți-a dăruit bunica n-o comis mocasinii fermecați în piele de căprioare. Dar când vei pune și mănuși de căprioare, ce putere uriașă ai să simți în brațe. Ia, prinde tu colțul acesta de stâncă. Ia, strânge-l cu tărie. Dacă vrei. Hey, hey, hey. mică sprinteneala lui. Bărbații tribului îi aduceau cinstire, poftindu-l la ospețe și la jocuri. Dar Haiavata de la o vreme cădea tot mai ades pe gânduri, cuprins de o tulburare tainică. Într-o zi o întrebă pe bunica Nokomis. Spune-mi, bunica Nokomis, cine a fost mama mea? Ei, mama ta a fost fiica mea, Venonah, cea zveltă și frumoasă, asemeni crinilor din prerie. Dar tatăl meu? Tatăl tău este puternic cu Mergechivis, vântul de vest. După ce te-a zămislit pe tine, Mergechivis a părăsit-o pe Venonah, care s-a stins de durere. Bunică Nokomis, voi pleca pe meleagurile vântului de vest. Îl voi căuta și înfruntându-l voi răzbuna moartea mamei. Nu, să nu faci asta! Mergechivis e puternic și crud. Am văzut cum l-a ucis pe Mișe Mocva, marele urs, lovindu-l cu gheoaga și strivindu-i căpățâna, după cum pescarul sfarmă gheața râului. Nu, nu mi-e teamă de Mergechivis. Prea bine, prea bine. Dacă vrei totuși să pleci spre el și să-l înfrunți pentru că ți-a părăsit mama și pe tine fiul lui, atunci îmbracă-te în piele de căprior, împodobește-te cu pene, pe cap pune-ți pene de uliu, peste mijloc cingătoarea bătută cu scoici, în mâini mănuși minge chiven, iar în picioare mocasini fermecați. Prinde-ți arcul cu vine de ren și ia-ți în tolbă săgeți de stejar cu vârf de jasp și cu pene la mâner. Bine ai venit, femeleagurile mele, Haiavata! Bine ai venit! Te așteptam de multă vreme. Oh, cât mă bucur să-ți privesc chipul! Tinerețea este sărbătoare. Bătrânețea înseamnă singurătate. Tu mi-amintești de anii tinereții mele și de frumoasa Venona, mama ta. Ei, multe isprăvi am mai săvârșit în anii de demult. Destul! Destul cu lăudăroșeniile, Mergechivis! Oare nu te mustră gândul? Oare să nu fie nimic ce te-ar putea înspăimânta? Nimic, nimic pe lume nu mă înspăimântă, Haiavata. Ei, Mergechivis, tu ai răpit mamei mele tinerețea, tu ai strivit crinul de preerie, tu ai omorât-o pe Venonah și trebuie să plătești odată! Nu încete răzbuna, oprește-te, nu crăpa stânci. Chinin, mare vultur al războiului, hai, vino să-mi stai alături. Oprește-te, copilul meu, ceea ce face trud în zadar. Nu-i cu putință să mă ucizi pentru că sunt nemuritor. Prin vorbele mele am putut doar să-ți încerc curaj. Lasă răzbunarea. Bătrânețea și singurătatea îmi sunt amarnică pedeapsă. Întoarce-te acasă și trăiește cu dragoste pentru oameni, pentru poporul tău. Curăță pământul de cei vătămători. Limpezește apele bogate în pește. Înjunghie monștrii și dăruie sănătate oamenilor. Eu mă voi reîntâlni cu tine abia la sfârșitul trudei tale. Și urmând povața bătrânului Mergechivis, multe a mai avut de îndurat de acum înainte Haiavata. El a adus pentru locuitorii preieriilor porumbul, învățându-i să-l semene și să-l culeagă. El i-a învățat ce înseamnă prietenia între oameni. I-a învățat să se îndestuleze din peștele lacurilor și râurilor. Nici când nu-și mai afla răgaz vrednicul și viteazul Haiavata. Acolo, raza mea de lumină, ce ciopleși cu atâta zverșunare? De ce atâta trudă? Vreau să-mi fac o luntre, bunicuța. Așa. O luntre din lemn de mesteacăn. O luntre ciumaun care să plutească peste ape ca o frunză galbenă în toamnă. A, ca bine. O floare de lotus. Bine, raza mea de lumină, împlinească-ți să gândul. Spor la muncă! Hai, mesteacăn drag, dă-mi sparsa ta albă pentru ciumaun, luntrea mea. Dă-mi crengile tale, bătrâne cedru. Dă-mi-le să-mi întăresc cu ele luntrea. Dă-mi rădăcinile tale, bătrâne molit, să-mi prind cu ele strâns pe râs luntrii. Dă-mi bradule rășina ta, să-i pun cu grijă toate trepăturile. Dă-mi acele tale, ariciule, dă-mi-le pe toate chip, ariciule, să bat cu ele scândurile luntrii. E gata luntrea, Hayabata. E gata luntrea razei mele de lumină. Gata, gata, bunicuțo. Ciumaun, luntrea mea de mesteacăn, are în ea toată viața pădurii, vraja frunzișului, lădierea mesteacănului și tăria cedrului. Numai bună să străbați cu ea râul zile și nopți, numai bună să ajungi cu ea tocmai în Ghitsigiumii, unde stăpânește marele nisetru, Nahma, împăratul peștilor. Cu gândul ăsta am și făcut-o, bunicuțo. E liniște! Liniște, oameni buni! Liniște! Hayabata are să ne spună ceva. Să-l auzim! Să-l auzim! Să-l auzim! Oameni buni! Pentru ca peștele din ape să fie numai al nostru și să ne putem îndestula cu el, ar trebui să-l răpunem pe stăpânul lor, pe marele nisetru Nahma, din Ghitsigiumii, marea de sus. Așa este, să-l răpunem. Dar cine se încumetă? Eu mă încumet. Nahma, marele nisetru, este un monstru uriaș, Hayabata. Mustățile sunt ca funile, te trage în adânc cu ele. Da, da. A, și aripile sunt niște vâsle uriașe. Te pălește cu ele ca pe un peștișor. Iar coada, coada ajunge până în străfundul nisipos al apei. Se înzouat cu armură tare, scuturi pe o parte și pe alta, placă de os pe frunte, șace uriașe pe spinare. Da, și este ghintuit cu sol strălucitori, zugrăviți în galben, azuriu și roșu. Știu, știu toate astea, dar nu mă tem. Rămâneți cu bine! Cu bine! Să te întorci, să ne întorci, Hayabata! Și luntrea aluneca pe valurile limpezi. Hayabata privea cu încântare vietățile apei. Vedea bibanul galben ca raza de soare. Vedea racul sogaș, tocmai pe fundul alb și nisipos. Și penele îi fluturau în vântul nepotolit. Oprește-te aici, Shumaun, luntre de mesteacăn. Apă de jur împrejur cât vezi cu ochii, dar în adânc. Da, acolo în adânc stă tolănit monstrul Mișe Nahma, stăpânul peștilor. Aveau dreptate cei care îl mai văzuseră. E uriaș, e înfricoșător. Dar nu-i nimic. Ia să-l îmbeinițel cu undița mea de cedru. Hai, prinde-mi omeala mea, Nahma nisetule. Mai lasă străfundul apelor și apropie-te să vedem care din noi este mai puternic. Ia nada mea, Nahma nisetrule! Ce glasău de la suprafața apei? Ce se întâmplă acolo sus? Ia spune tu, știu că mașchenoza. E un indian dintre piile roșii. Se fălește că-i viteaz și te îmbie cu nada lui. Ia du-te tu, știu că mașchenoza, și rupe undița. Zbeată și tu că în undiță. Hai, du-te îndărăt în apă. Doar nu ești tu stăpânul peștilor. Se vede că ești prea mică pentru o treabă atât de grea. Ia du-te tu, gudroș, pește soare, pe undița lui Hayabata. Bine, tu nu ești regele peștilor. Tu ești doar Ugudroș, peștele soare. Hai, du-te înapoi în apele tale. Ei, dar veni odată și marele Nisetru, stăpânul peștilor. S-ar putea să apară în sfârșit. Hei, iată-l și pe marele Nisetru. Căci le-i fac apele cu înverșunare nemai văzută. Am să-ți închipun prea cu tine și tot. O, hai, aba. Ia-te, uite, m-aș înghițină, zdravanu. Ah, ce bestă. Dar nu-i vreme de pierdut, trebuie să-mi zdrobesc inima cu pumnii. Te voi răpune, stăpân al peștilor. Voi da peștele apelor poporului meu necăjit și înfometat. A trecut multă vreme de la această ispravă fără seamăn. Este în amurg. E liniște. Luna se ivește peste apele clare. Hayabata ascultă glasul bunicii sale, Nokomis. Vezi tu lumina mea? Departe, departe spre munții împurpurați ai asfințitului. Sălășuiește marele pană împerlată. Mici Soivon, vrăjitorul, stăpânul colierului, păzit de șerpii lui de foc, de eleștee negre și statut. Spune, bătrână Nokomis, spune-mi tot ce știi despre marele pană împerlată. Este cel mai puternic vrăjitor. Din mlaștinile cu miasme trimite cele mai rele molime spre noi. Trimite aer înciumat, aburi otrăviți, pâclă lăptoasă cu boli și cu moarte. Spune-mi, prea blândă, Nokomis. Ia-ți arcul ca Hayavata, ia-ți săgețile cu vârf de jasp, ia-ți ghioaga ghintuită și mănușile mingigheveni, ia-ți ulei de nisetru să-ți ungi luntrea pe din afară și pleacă, pleacă să-l ucizi fără milă. Scapă-i pe oameni de relele pe care le trimite peste ei. Și Hayavata aluneca din nou spre asfințit, de asta dată spre țărmului pană imperlată, vrăjitorul. Deodată apăru strălucind în lumina soarelui Apune, sălașul poleit al celui mai puternic dintre vrăjitori, marele pană imperlată. Ieși afară, pană imperlată! Te așteaptă Hayavata! Vino să ne încercăm puterile! Te cunosc bine, Hayavata! Grăbește-te la întors! Ia-ți iarăși locul printre femei! Îndărăt! Inimă nevolnică! Îndărăt la bătrâna Nokomis! Altfel te voi ucide! La fel cum l-am ucis altădată pe bunicul tău, soțul bătrânei Nokomis! Vorbele nu-mi trăznesc, Kagyoaga! Suflarea celui trufaș nu se schimbă în coarde de arc! Pațocurile nu sunt ascuțite ca săgețile! Faptele sunt totdeauna mai bune decât vorbele și lăudăroșenile goale. Și începu o mare bătălie cum nici nu mai văzuseră vreodată vulturii războiului. Și lupta ținu o zi de vară până în seară. În zadar lovea Hayavata cu săgețile în haina de coliere. În zadar lovea cu ghioaga și cu mănușile mingichevon. A fi crăpat în două stânca, mai degrabă decât să spargă zalele vrăjite ale lui pană imperlată. Nu mai rămas doar trei săgeți în turmă. Nu mai am doar trei săgeți. O clipă să mă odihnesc și voi ținti din nou. Apoi fie ce-o fie. Hei, ce-i cu tine, pastre singurată? Toc, țintește la rădăcina părului. Dar la rădăcina părului poate fi lărit marele pană imperlată. Mulțumesc! Mulțumesc! Dacă am să-i zbândesc, am să spor recunoștință toată viața. Să mergi la țintă săgeată cu vârf de jasp. Să mergi la rădăcina lungilor plete negre. Gem, gem ca bizonul, ca pozochii bizonul când mergeam în prerie. Primește-o și pe-a doua! Iată că se moaie picioarele ca treștea în bătăia vântului. Să trag și ultima săgeată! Ghiunoaie, mamă Ghiunoaie, nu mai sta pe creanga pinului. Apropie-te. Cum să-ți mulțumesc? Să-ți prind în frunte acest mic penaj însângerat și să-l porți drept amintire de la mine toată viața. Cei care îți vor vedea smocul cel roșu vor ști că l-ai ajutat pe Hayavata în clipa primejdiei. Hai! Zboară și vestește pretutinde în biruința. Toc, toc, toc, așa am să fac. Ai prins Hayavata și pe marele tare imperlată. Smulge-i tunica de colier, iar trupul lasă-i pe mal. Picioarele îngroapă-le nisip, iar obrazul lasă-i acoperit de ape. Mulțumesc, chinin vultur al războiului! Hai, ciumaună, vântrea mea dragă, hai printre șerpi uciși pe râuri și eleștee stătute, hai îndărăt către cei dragi. V-am adus vouă, celor dragi mie, toată comoara lui Megisocon, marele pană imperlată. V-am adus tunica de colier, piene numărate, blănuri de bizon și de castori, de sibeline și hermină, centuri încrustate, tolbe de vânătoare bătute nestemate și săgeți cu vârf de argint. Toate sunt ale voastre! Iată că am ajuns să trăim și ceasul ăsta de mare veselie la nunta celui mai viteaz și mai înțelept dintre noi, nunta lui Hayavata. După cum știți, el și-a ales de soție pe fata celui mai mare meșter făurar de săgeți din neamul dacoților, pe minunata Mineha, apa care râde. Poftiți, poftiți și vă ospătați din ce-am putut și noi să pregătim. Carne de nisetru și de știupă, apoi carne uscată, măduvă de bif, ciolan de căprior și mușchi de bizon, plăcintă aurie de porumb și de orez. Să înceapă tamtamurile! Și după ce s-au ospătat cu toții, bătrâna Nokomis le-a întins pipa păcii făcută de ea din lut roșu. Apoi a adus o tolbă de vidră plină cu tutun amestecat cu coajă de salcie roșie, cu ierburi și frunze aromate. Acum, dragi oaspeți, să fumăm pipa păcii și să ne gândim la pacea lui Hayavata și a prea frumoasei lui neveste Mineha, apa care râde. Căci el, viteazul Hayavata, ne-a adus tuturor pacea și belșuga. Să începem jocul! Ia vânte tu, pa! opuc, Chivis, un dans vesel. Vede cum știi tu că nu degeaba te porechi lumea uraganul nebun. Chivis! Mai trageți răsuflarea o leacă, să vă spună și bătrânul Iagu o poveste. Eu, bătrânul Iagu, cel pe care voi îl luați în derâdere. Ascultați și minunați-vă. Ce se vede în depărtare, acolo, departe, departe, peste apele întinse și potolite, să fie o lebădă roșie, rănită de săgeți, să fi scăldat ea apele într-un roșu de sânge, să-i fi înflorit în văzduh penele însângerate? Ba nu, lebăda roșie când se afundă în apă, când zboară pe cer. Nu, este luceafărul de seară în amurg. Tremură și se topește în purpura înserării. Priviți luceafărul de seară. Ascultați în liniște. Ascultați, pentru că acum se aude în văzduhuri înalte minunata cântare a lui Oseo. A lui Oseo, fiul luceafărului de seară, străvechea poveste a lui Oseo. Surioare Evini, cum de te-ai hotărât oare să nuntești cu acest bătrân sărac, urât și slăbănog, care dușește toată ziua ca o veveriță? Cum ai putut tu, cea mai frumoasă dintre noi cele 10 surori, să iei de soț pe acest Oseo, care își mai zice și fiul luceafărului de seară? Nu-mi pasă de voi, de vorbele voastre clevetitoare. Sunt fericită cu Oseo. Focul sacru al luceafărului de seară arde în inima lui. Frumusețea luceafărului în cugetul lui. Taina luceafărului în sufletul lui. Strălucirea luceafărului în vorbele lui. O să râdă lumea de tine și de noi. Lăsați, dragi surioare, o să ieșim din pădure, o să ajungem la nuntă și o să vedem noi. Să ven nemeșin nosa, fieți milă de mine. Părinte luceafăr. Ia ascultă, se roagă de taică-s-o de luceafărul de seară. Dar ce face Oseo? S-a aruncat în scorbura a tronchiului de stejar prăbușit. A dispărut în scorbură, în mucigaie. Ce te face acum, surioară o vine? N-aveți voi grija mea. Ce să fie asta? A intrat în scorbură un bătrân Oseo și a ieșit un tânăr Oseo de o rară frumusețe. Ce-i cu tine? Unde te-ai uscat și te-ai zbârcit și ai îmbătrânit tocmai acum când Oseo a întinerit și este atât de frumos? Nu-i nimic, soțioara mea dragă, Ovini. Dă-mi mâna ta uscățivă de bătrână neputincioasă și o să ajungem noi încet, încet la nuntă și o să petrecem ca toată lumea. Nu-i nimic, Ovini, fata mea iubită. Știu, presim că o să fie bine, Oseo. Da, fiți bineveniți, dragi oaspeți. Vă așteptam de multă vreme. Vă poftim chiar în vigvamul luceafărului de seară. Nu fi trist, Oseo. Veselește-te ca toată lumea. Nu te întrista din pricina îmbătrânirii mele. Nu, nu, Vini. Nu, soțioara mea dragă, nu sunt trist. Dar mă gândesc așa. Ia și tu din mâncăruri, Oseo. Nu mi-e foame, Ovini. Nu mi-e foame, dragă soțioară. Oseo, tu cel mai drag dintre copiii mei, ascultă. Toate puterile ascunse ale răului care te legau au fost nimicite. Gustă din mâncărurile întinse dinainte-ți. Ele sunt fermecate de mine. Ele te vor ajuta să vii cu soțioara ta și cu surorile și soții lor care te-au batjocorit. Să vii la mine. Ce-i de lemn, castroanele de lemn se prefăcură în perle. Vasele de argilă se prefăcură în argint. Și stânfii caselor sunt de argint. Acoperișul caselor este din aripi străvezii de cărăbuș. O vine, draga mea. Tu vezi ce s-a întâmplat? Surorile tale au fost prefăcute în tot felul de păsări cu penaș din cel mai colorat, gaițe, coțofane, mierloi, sturz. La fel și soții lor. O, părinte Luceafăr, fie-ți milă de soțioara mea de Ovini. Ovini, iubita mea, am știut că o să-ți recapezi frumusețea dinainte. Toată îmbrăcămintea ta este acum blană de hermină. Da, așa să fie, chiar așa să fie. Ce ai în mână, Ovini? Tuiagul meu de bătrână scorojită. Nu, Ovini, în mână ții o pană minunată de argint strălucitor. Minunat, Oseo. Oseo, fiul meu, ți-am retat tinerețea și frumusețea. Am prefăcut în păsări cu pene colorate pe cele nouă surioare ale soției tale, Ovini, și pe soții lor, drept pedeapsă că te-au batjocorit pe când erai un bătrânel pricăjit și n-au văzut în tine inima înflăcărată și tinerețea veșnică. Numai prea frumoasa Ovini, cea credincioasă ție, a știut să vadă în inima ta. De aceea veți trăi în fericire în vigvamul strălucitor pe care vi l-am dăruit eu aici. Iar aceste păsări colorate vor trăi în colivia agățată în grinda de argint a vigvamului vostru și vă vor desfăta cu cântece. Ei, de ce tăceți, mâlc? Ha? La ce vă gândiți? Las că știm noi. Se zugrăvește pe el însuși ca să-l pricepem noi, nu? Eu cunosc oameni asemenea lui Oseo. Unii nu-i pricep, ba chiar îi ocărăsc. Din povestea pe care v-a spus-o ei, se trageți toți învățăminte. Și acum să ne zică un cântec și ne întrecutul cântăreț, cea mai baibos. Prietenul bun al lui Hayawata. Să ne zică un cine să ne zice ai baibos, zi cânte cu acela de dragoste, despre simțirea gingașa a fetii care îl iubea pe Algonquin, cel plecat departe, departe. Pe meleagurile ojibveilor veniseră zile fericite, mai ales după însurătoarea lui Hayawata cu apa care râde, prea frumoasa din neamul dacoților. Pacea se înstăpânise peste tot. Securea și teribila ghioagă fuseseră aruncate, căngile și orice fel de armă și jder lepădate, iar strigătele fioroase de luptă uitate erau. Vânătorii colindau fără frică și vânau cerbi și castori, își construiau luntrii de mesteacăn și cutreierau apele după pescuit. Femeile strângeau orezul, prășeau porumbul și tăbăceau pieile de bivol. Numai Popuc Chivis, poreclit uraganul nebun, nu-și vedea de muncă. El dănțuia într-una, umbla buimac și pe unde ajungea, căuta să ia în derâdere pe oameni. Sunt plecați toți de acasă. Și bătrâna Locomis, și apă care râde, și Hayawata. Ia să le sparg eu văseria ta. Acum să le sfâșii hainele de castor. Piele de cărmină și de vidră. Așa. Acum să mă așez pe malul stâncos și să râd nițel când se întoarce Hayabata acasă. Jocoritorul, măi, ne-au spart toate vasele. Ia uitați-vă, ne-au sfâșiat toate hainele. Am să-l ucid pe acest nemernic. Măi. Nu poate fi altul decât scârnăvia de popuc Chivis, uraganul nebun. E lung și lat pământul, aspru și greu este drumul, dar mânia mea o să-l ajungă. O să-ți arăt eu ție, nemernic baciocoritor, care râzi de liniștea și de munca oamenilor. E mic, prietene Castor, ia-mă și pe mine în casa voastră de supapă. Tare bine trebuie să fie acolo. Fă-mă și pe mine un Castor, cum să-mi puneți în tăi. Vrei să fii Castor? Aruncă-te la apă, hai! Hai cu noi! Un Castor ca voi, dar ceva mai mare. Am ajuns! Casa noastră. Ia uite, grămezi de merinde pentru toată iarna. Hai, dă-te peste cap și te vei face de 10 ori mai mare. De acum vei fi căpetenia noastră, a tuturor castorilor din Marele Lac. Ce se aude, ce se aude? Strigă strajile noastre de sus din florile de nuferi. Ce asta? Hai, săriți, vânătorii mei, în ape și spargeți acoperișul sălașului castorilor! Dragi castori, fugiți toți prin săpături! Te recunosc, nemernicule, popuc, chivin, suragan nebun. Până și prefăcut în castor te-ai umflat ca o bășică, de nu mai poți trece prin nicio spărtură. Luați-l pe o targă de nuiel să-l ducem în vigvam! În drum spre vigvam însă, popuc Chivis ieși din trupul de castor și fugi din nou spre pădure. Ce nemernicul, dar nu o să-mi scape. Pișnechiul, dragile mele câștile, prefăceți-mă și pe mine într-o gâscă cu cioc negru și gât acoperit de pene lucitoare. Hai să prefacem în gâscă! Privește ce gâscă mare în stolul de sus! N-am mai văzut de când sunt o gâscă așa de mare! S-a prăbușit! Te prefăcuse și în gâscă sălbatică de data asta. Las că nu mai scapi. Răzbunarea mea te va ajunge. Nu-l iartă, Hayabata. Trebuie să spele rușinea pe care le-a adus-o oamenilor. Nu-l iertă! Te scăpa odată în lumea de nemernicul ăsta. Niciodată! Am să-mi pun mânușile mingite bun și am să deschid cu ele porțile muntelui care te-au închis! Deschide, sunt mai avar! ardor al munților! Ajutați-mă să-l prind pe nemernicul uragan nebun! Unde este Popup Chivis, uraganul nebun? Este aici! Zdrobit de stânci, detunătorule! O, uragan nebun! În chip de om nu o să mai poți săvârși isprăvne cugetate în sălașele noastre. Nu o să mai spulberi nisipul! Nu o să mai învârtești frunzele pădurilor! Pe meleagurile ojinbeilor va fi de-a pururi pace! Lângă strălucitorul ghiția ghiumii, lângă marea apa mării, într-o frumoasă dimineață de vară, Hayavata stătea trudit în pragul vigvamului său. Văzducul era proaspăt, pământul renăscut, și dinaintea lui, în lumina soarelui, prin pădurea vecină trecea Ahmo, spumă de aur, albina făcătoare de miere, tremurând în lumină. Văzducul strălucea deasupra lui, apoi se întindea la picioare. Nisetrul din adâncul apelor scânteia cu solzii în soare, fie ce arbore își regăsea scufundată în apă, umbra nemișcată. Și tot așa cum dispare ceața de peste ape, cum roua dispare din preerie, negura ostenelii pierii de pe fruntea lui Hayavata. Asemenea celui ce-și vede zilele ce vor mai fi, Hayavata sta drept privind văzducul cu un surâs triumfător, cu pumnii strânși, îndreptați spre soare. Pe umeri îi cădeau cercuri de lumină, cum printre crengile și frunzele stejarului pătrunde lumina poleindu-i trunchiul. Căci ființa lui Hayavata era stăpânită de bucuria unei vieți dăruite oamenilor.